diri jamu neena yalla yalla dool yiñu gërëm boolem sahaba yonenti bi ak képp koo xam ne yaa ngi doon topp sahaba ya ak bo gis nañ ci rek képp ku jéem a topp fañ ayoon te jéem a rafetal rek yalla yalla boole ci gërëm loolu sahaba mooy ko gisoon yonenti bi te gëm ko te ci gëm ga taabihii yi nag ni ki ab taabihoon ji wax mooy ñi nga xam ne gisuñ yonente bi waaye gis nañ sahaba yooye gisoon yonente bi ñoo ñëpp la ñaanal gërëm ak ku ñëwaat ci seen gannaaw bu ab ñoo tukki rek te jéem a rey ca bu baax lañ nekkoon ñoom ñëpp la ñaanal yàlla boole leen gërëm suma xalla rusli tekk yàlla ñu nekk ci boole yonente wal ambiyaay ak ñañu solo asga salaamihi gën jaa selli jàmm moom yàlla bu leen ci xaayam ci lidu daytal dafa jeexal téere yi gannaaw doon jullee ci yonente bi ak i sahaabaam ñaanal ngërëm sahaaba yi ak ñëpp nga topp ci ñoom mu far mu jële téere bi julli ci mboolem yonente yëpp yëpp maanaam mboolem yàlla solo ak mboolem ñëmu solo bu nag ne leen jottali leen ñu ñëpp yàlla ne yàlla saxal la leen buñ jaar seen li tere la mag jàmmam maa daama li fekk sax na aalimun aji xam yofooku di kawe jaaxinan aji réer wa haasa ak li fekk làq na naajumun aji wey tawaabam ak wool kaamilan bi aji mat neena li fekk nga xam ne ka xam tey jëfee la xam-xam ba laaj mu ngay féete kaw ko xamut ak itam li fekk nga xam ne kër taalif ngir yàlla di wey yàlla nga ko ci fee tuyaaba ju réeréy ku mat sëkk te loolu xam nga ne moom insaa allah mooy sax di am ndax ki xam tey jëfee moom mooy féete kaw ka xamut ki nga xam ne day taalif ni ki moom sëriñ bii def wey itam te yàlla ba nga tax loolu rek la ci yam li fekk yàlla ngi def loolu nag yàlla yàlla soxalal loolee mu waxan ci tiragaam jàmm ci mboolem yonante yi ak mboolem ñu toog ci seen gannaaw ba ab nay tukki subhaana rabbika tudd naa seelug sa borom rabbil hijjati ni borom todd nga xamaa wëlis la nga xam ne yasifoona danañ ko melal ñoom yéefar yi wa salaamun te jàmm xalal mursal yi nekk na ci mboolem ñu yàlla yónni walhamdu xeeti cant yépp lillahi aji sax la ñel yàlla rabbil aalamiina ki borom bi ñëfi maanaam suñu borom day sell na lool ba sareeg li nga xam ne moom la ko yéefar yi waxal ci di ko tudd ci bu doom baa morom baa yu demee noonu tam yàlla yoon ñëpp yàlla ñoo leen jàmmal te yàlla itam yeyoo na ñu sant ko ci gàccaayal gi ñu gàccaayal ña ko weddi ak dimbali gi ñu dimbali yonente yi ak ñi nga xam ne ñoo leen gëm kon téere bi foofu la yam képp koo xam ne rek déglu na ko wala mu déglu ci dara mu néew néew mu ñaanal ci nga xam ne moo ko doon jéema jàng ci kase bi ngir bëgg ñu mën cee jëriñu na ko ñaanal mu jëggal ak yërmande ak mu gu rafet mu bokk ci taalibe ñu gën a gërëm teeg ëllëg ñu gën a nangu seenu taalibe ñu ñu gën a fat seen aajo teeg ëllëg àdduna alaxira ñaanaale ko itam booleen bokki murit yëpp ak bokki jiir yëpp di xam